Otsatagako izadi irratia. Gaur, ostirala, martxoak laua da. Bagarren mailakoek hitz egingo dizuegu. Karla eta Inigok ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Odeik eguraldiaren berri emango digu. Karla urtebetetxeen berri emango digu. Jonek almakizunak esango dizkigu. Adrianek gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Jordanek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Adrian zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Carla eta Inigo. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 4th March, 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too. Tell me, are you ready for news? Yes, of course. On 8th March, next Tuesday, we celebrate Women's Day. Yeah. Congratulations. Now, what's the weather like today? Today is raining and cold. What do you have for snacks? I have an apple juice. Do you know what for lunch? Yes, of course. For starter, red beans, main course, chicken with chips. For dessert, food. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Okay, let's continue with the radio program. Bye-bye. Horain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Odei, zango dizugu ze eguraldi egiten duen gau? Gaur, 11 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun hotza dugu gau. Ez ahaztu berokiak patiora joateko. Eta jar... urtebetetxeak. Karla, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Eider Arrabarasi lehenengo mailakori 7 urte beteko dituelako. Naroa Jimeneri bigarren mailakori 9 urte bete dituelako. Eneko Martiniri laugarren mailakori 10 urte beteko dituelako. Urte askotarako Eider, urte askotarako Naroa, Eneko, urte askotarako denoi. Almakizunek tartea dugu. Jon, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gau? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna fruta, bigarren asmakizuna zerua, lehenengo galdera 10 gradu, bigarren galdera ez, hirugarren galdera ikusi zaitut. Laugarren galdera, zeigarren mailako irakasleak. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Izortz Hernández, denengoa mailako. Bigarren zikloko irabazlea, Izotz Santa Olaia, laugarren B. Hirugarren zikloko irabazlea, Naikari Hernández, bosgarren A. amazkizuna, pipitaki, popataki, zerote den nordaki, bizkarrean etxea daukat. Atxean zilarrezko zen da, lorezik da, nirekin azerre jartzen da. Berriro repikatuko dut, adi egon, pipitaki, popataki, zerote den nordaki, bizkarrean etxea daukat. Atxean zilarrezko zen da, lorezik da, nirekin azerre jartzen da. Ona hemen bigarren amakizuna, pipitaki, popataki, zerote den nordaki, adimen ona usaimen zorrotxa, eta azal zimurra, belarri, zabalak eta bi metroko sudurra. Berriro repikatuko dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, adimen ona usaimen zorrotxa, eta azal zimurra, belarri, zabalak eta bi metroko sudurra. Gogoratu erantzunak ondo idatzi eta gero kartontzira bota, ea asmatzen duzuen. Txikerako tartea dugu. Adrian, esango digu ze berri dugun gaur? Hondakinei buruz hitz egingo dugu. Zer dira hondakinak? Natura dena da biziklagarria. Dena du bere zeregina. Ez dago hondakinik. Gaur egungo gizarte industrializatuan, ordea, berziklatzen ez diren hondakina sortzen ditugu eta sarritan toksikoak eta radioaktiboak izateaz gain. Ez dira biodegradagarriak. Jatoria eta erabilaren arabera hondakin mota desberdinak daude. Urbanoa, sanitarioak, eraikuntzailea, nekazaritzenak, abeltzainenan, mehatxaritzakoak edo radioaktiboak. Mundu industrializatuan eta egungo garapen modeloa planetaren baliabide mugatutak erabiltzen datza. Geroz eta zakar gehiago sortzen dugu. Eta hau ekoizpen kontsumo ziklotik kanpo geratzen da. Ondorioz, kostu ekologiko, sozial eta ekonomiko larria sortzen ditugu. Gizonak ez du sekula aldaketa horren handia sortu denbora laburrean. Hondakinei kudeak eta ingurumen estrategia global baten barne egon luke. Kutsadura eta ondorioa saietzeko, hiru errei jarraiki, murriztu, berrerabili eta berziklatzu. Gaur egun hondakinei arazoa amaitu litzateke. Guztiz hori azaldu eta gero, gure herrian pasadan astean geratu dena gain, honekin lotuta dagoenez azalduko dizuegu. Orain dela bi aste, Ortuellako kalea zabortegi bihurtu ziren. Greba baten ondorioz, leku batzuetatik ezin zen ibili zaborrez beteta zeudelako. Horrez gain arratoiak agertzen hasi ziren janarien bila. Geneukan arazoa esan diaz zen, baina zorionez pasadan astean ostiralian hain zuzen zaborra biltzen hasi ziren eta horrekin amaitu zen arazo larri hori. Entzun nadi! Urrezko esaldia! izan naiz, etxun ondo nizan naiz. Ezin duzue ahaztu aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratxa saioren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Jordan, esango dizkigu. Lehenengo galdera, zeri buruz izan da albistea. Bigarren galdera, zenbat denbora iraundu du Gresa Ortuellan. Hirugarren galdera, nork izan du urtebetetzearen berri. Laugarren galdera, zein izan da urdezko esaldia. Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Galderak errepikatuko ditut. Lehenengo galdera, zeri buruz izan da albistea. Bigarren galdera, zenbat denbora iraundu du Greba Ortuellan. Hirugarren galdera, nork izan du urtebetetzearen berri. Laugarren galdera, zein izan da urdezko esaldia. Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du ondo pasatuko zenitelakoan. Agur! Agur! Agur!